zakładką bezprzewodową. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, sobota, 30 marca. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Szef rządu o gdańskim terminalu kontenerowym. Będziemy w stanie rozwinąć zdolności przeładunkowe do skali mniej więcej Hamburga. Kryminalni z Bielska-Białej ustalają szczegóły nocnego wysadzenia bankomatu i proszą świadków o informację. Franciszek w Maroku. Gdański terminal kontenerowy DCT będzie dalej rozbudowywany. Na inwestycje przeznaczonych zostanie w najbliższych 6 latach kilkanaście miliardów złotych, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził terminal. Jak dodał, staje się on coraz ważniejszym portem przeładunkowym, już nie tylko na Bałtyku. W najbliższych 5-6 latach będziemy w stanie rozwinąć tutaj zdolności przeładunkowe tego portu do skali mniej więcej Hamburga. Takiej skali, jeszcze o której mogliśmy sobie co najwyżej pomarzyć 10 lat temu. To staje się rzeczywistością. Jesteśmy coraz bardziej efektywni. Przekładamy nasze działania gospodarcze na korzyści dla polskich pracowników, polskich przedsiębiorców. Głębokowodny terminal rozpoczął działalność 1 czerwca 2007 roku. Po kilku latach stał się bałtyckim hubem, jednym z najszybciej rozwijających się terminali na świecie. Po zbudowaniu nowego nabrzeża stał się największym pod względem przeładunków terminalem kontenerowym na Bałtyku. Policja na Podbeskidziu szuka sprawców, którzy nad ranem wysadzili bankomat przy wejściu do sklepu w dzielnicy Lipnik w Bielsku Białej, informuje rzeczniczka bielskiej policji Elwira Jurasz. Nie podaje jednak, ile pieniędzy skradziono. Policyjni pirotechnicy, jak i technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady i dowody. W tym samym czasie policjanci Wydziału Kryminalnego poszukują sprawców tego czynu. My ze swojej strony apelujemy do osób, które między godziną 3 a 4 mogły poruszać się samochodami w okolicy bielskiego Lipnika, samochodami przede wszystkim wyposażonymi w kamery, o kontakt z bielską policją. Lokalny portal bielsko.biala.pl przypomniał, że to już drugi podobny przypadek kradzieży w okolicy. Rok temu wysadzono w powietrze bankomat przy sklepie w pobliskim Jaworzu. Sprawców nie ujęto. Ukraińcy przygotowują się do jutrzejszych wyborów prezydenckich. Eksperci i organizacje monitorujące wybory przestrzegają przed możliwymi rosyjskimi próbami destabilizowania głosowania. Natalia Łynnyk z Komitetu Wyborców Ukrainy prognozuje, że rosyjskie służby mogą próbować torpedować wybory. Możliwe jest stosowanie fizycznego zagrożenia w komisjach wyborczych, ale też na przykład zrywanie kanałów komunikacji między lokalnymi komisjami a centralną komisją. Możliwe jest też zagrożenie cyberatakami. Zdaniem ekspertów Rosja próbuje wpływać na ukraińskie wybory już od dawna, wykorzystując mechanizmy wojny informacyjnej. Jak podkreśla politolog Jevhen Mahda, Rosja rozpowszechnia na Ukrainie tak zwane fałszywe wiadomości, ale też wpływa na niektóre ukraińskie media. Mamy kilka ukraińskich stacji, których właściciele to obywatele Ukrainy powiązani z Moskwą. Według przedwyborczych sondaży podczas jutrzejszych wyborów szanse na przejście do drugiej tury mają komik Wołodymyr Zełenski, obecny prezydent Petro Poroszenko oraz była premier Julia Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Temat wróci za kilka minut w raporcie o stanie świata. Papież wylądował w Maroku, rozpoczął dwudniową wizytę w stolicy tego kraju. Głównymi tematami jego pielgrzymki i przemówień będą dialog z islamem i imigracja. Na stołecznym lotnisku papieża powitał król Maroka, który zaprosił go do odwiedzenia kraju 34 lata po historycznej pielgrzymce świętego Jana Pawła II. Jeszcze w drodze do Maroka w rozmowie z dziennikarzami w samolocie Franciszek nie wykluczył, że odwiedzi swoją ojczystą Argentynę. Pomoc na święta przybywa darów w koszach wolontariuszy Caritas. W sklepach w całym kraju trwa akcja Tak Pomagam. Potrzebna jest żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Wsparcie potrzebujących jest wyrazem troski o nich, mówi biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Jeżeli jałmużna ma być przeżywana poważnie i głęboko, to ona jest wpisana w moją relację z Bogiem, w którym pojawia się kształtowana tą relacją z Bogiem moja postawa do człowieka. Ta postawa do człowieka prowokuje mnie zdecydowanie do większej wrażliwości, bo to jest cały problem, żeby zauważyć człowieka, który czegoś potrzebuje. Żywność przed Wielkanocą trafi do ludzi samotnych, starszych, schorowanych czy bezdomnych. Rolling Stones odwołują koncerty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Blisko 70-letni Mick Jagger zapowiedział, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wznowić występy. Według magazynu muzycznego Rolling Stone Jagger ma poddać się leczeniu. Nie ujawniono, na co cierpi legendarny wokalista. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

думать, що тут жити, що питатися про ці, нині жити, завтра гнити, нині страха, завтра біль. Кажуть, що природа мати держить нас, як їм дам трем, на в кінці мене цілого знов до себе відбере. Не. Хто ти, човне, що шукаєш, відки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш, щоб робив чогось, що ждеш. Біг мій вічний, тоже не знаю, хвиля носить, буря реве, скали грозять, надять, просять к собі береги мене. Мене. Тут човен, та не кожний же втонув. Хоч би й дев'ять не вернуло, то десятий повернув. А хто знає, може в бурю іменно спасешся ти. Може іменно тобі сяв десь до цілі доплести. Може іменно тобі сяв десь до цілі допусти, може іменно тобі сяв десь до цілі допусти, може іменно тобі сяв десь до цілі допусти, може іменно тобі сяв десь до цілі допусти, може іменно тобі сяв десь до цілі допусти, може іменно тобі сяв десь до цілі допусти, може іменно тобі сяв десь до цілі допусти. Odin w kanoe. Dziś w raporcie będziemy słuchać muzyki ukraińskiej, a to dlatego, że Ukraińcy wybierają jutro prezydenta. Przed pierwszą turą wyborów liderem sondaży jest komik Wołodymyr Zełenski, a o wejście do drugiej tury walczą prezydent Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Nikt nie jest w stanie przewidzieć rezultatu tego starcia, chyba że nasz specjalny wysłannik do Kijowa Piotr Pogorzelski. Dzień dobry. Nie będę cię katował prognozami, nie będę. Nie, to tylko taka podpucha była. Nie będę cię katował. Opowiedzmy raczej słuchaczom, dlaczego Ukraina znalazła się w tej, a nie w innej sytuacji wyborczej. Przed programem mówiliśmy, próbowałem cię namówić na takie porównanie ukraińskiego komika do Zuzanny Czaputowej, która ma szansę wygrać wybory na Słowacji, o nich za chwilę. Mówisz, że to porównanie jest niestosowne, mimo że oboje są spoza systemu. No tak, to jest właściwie całkowicie trudno porównać te dwie postacie, dlatego że Wołodymyr Zełenski jest osobą, która nie tyle nawet nie miała nic wspólnego z polityką, co nie miała nic, prawie nic wspólnego z organizacjami pozarządowymi, czy z walką o czyjekolwiek prawa. To jest po prostu człowiek, który stworzył dobrze funkcjonujący, w miarę śmieszny kabaret, z którego co tydzień się śmiali Ukraińcy, w którym wyśmiewano polityków i teraz on sam przechodzi jakby na drugą stronę, czyli stanie się politykiem. Inna kwestia jest taka, że on także tworzy swój sztab. Ten sztab jest niedoświadczony, jest sztabem ludzi, którzy popełniają bardzo proste błędy, więc tutaj jest to człowiek kompletnie świeży, z kompletnie świeżym zapleczem. O czym była ta kampania przedwyborcza? Kampania była o różnych kwestiach, tylko chodzi o to, że nie były poruszane różne tematy, a chodzi o to, że każdy kandydat mówił o swoim. Więc właściwie trudno tutaj powiedzieć, żeby była jakaś głębsza dyskusja między kandydatami. Jeżeli chodzi o Zełenskiego, ona była według niego rozgrywana, czy też według jego sztabu, na poziomie uczuć i emocji negatywnych w stosunku do polityków, którzy już są na ukraińskiej scenie politycznej od wielu, wielu lat. Czyli on mówił, że on jest nowy, młody, on chce to zmienić, powinni rządzić zwykli Ukraińcy, oni powinni nawet, taka była sugestia, napisać mu program, powinni zasugerować ludzi, którzy mają być w administracji prezydenta, więc to był poziom Zełenskiego. Poziom pozostałych polityków, pozostałych liderów, bo tak naprawdę tych osób takich, które się liczyły, jest około pięciu. Trójka to są ci, którzy mają szansę się znaleźć w drugiej turze. To był poziom już rozmowy bardziej o przyszłości Ukrainy, o kwestiach takich jak język, religia, czy też integracja europejska. Z tej pierwszej piątki właściwie tylko jeden kandydat był kandydatem prorosyjskim i on na pewno nie wejdzie do drugiej tury. Więc ta kampania się rozgrywała na różnych płaszczyznach, tylko problem polega na tym, że że te płaszczyzny się raczej nie spotykały. To jest kraj, pamiętamy, że to jest kraj, który w dalszym ciągu znajduje się w stanie wojny z sąsiadem, z Rosją. Czy ten temat był istotny w tej kampanii? Tak, ten temat był poruszany. To znaczy wszyscy kandydaci oczywiście mówili o tym, że ten konflikt jest ważny, że trzeba go rozwiązać. Tylko po prostu tak naprawdę dalej się kwestia rozbija o to, jak go rozwiązać. I tutaj naprawdę nikt nie mógł przedstawić jakiegoś konkretnego rozwiązania. Wołodymyr Zeleński, co ciekawe, w odpowiedzi na pytanie jednego z portali polskich, z Eastbooka, odpowiedział, że trzeba rozszerzyć negocjacje z Rosją o Polskę. Z tym, że później, jak już wypowiadał się tutaj na Ukrainie, mówił, że trzeba dodać do tych negocjacji Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Petro Poroszenko mógł się pochwalić. Rzeczywiście on się chwalił na plakatach tym, że odbudował armię. To znaczy ta armia została odbudowana dzięki wolontariuszom, ale jednak prezydent tam odegrał jakąś rolę. Kwestie religijne też były ważne. Z kolei Julia Tymoszenko bardziej stawiała na kwestie socjalne. To znaczy to, żeby na przykład obniżyć cenę gazu dla Ukraińców dwukrotnie. Chodzi o to, że Julia Tymoszenko na początku starała się rozszerzyć swój elektorat. Chciała zdobyć młodych ludzi, którzy, nie wiem, interesują się kryptowalutami, startupami, ale jej ten żelazny elektorat tego nie rozumiał. Dlatego po pewnym czasie to zarzuciła i wróciła do swojego dawnego populizmu, którego chyba kulminacją było to, że po zwycięstwie w ciągu miesiąca podwyższy emerytury trzykrotnie. No, co jest raczej trudne do uwierzenia. Proszę cię, żebyś został z nami, ponieważ na Ukrainie, jak zapewne wiesz, była również Agata Kasprolewicz, która odwiedziła ten kraj przed wyborami. Z Kijowa przejechała do Słowiańska i Mariupolu. Posłuchajmy jej relacji. Redakcja ukraińskiego dziennika Dzerkalo Tyżnia mieści się w Kijowie, na drugim piętrze budynku przy ulicy Moskiewskiej. O szczególnym położeniu swojego miejsca pracy mówi założyciel gazety, Wolodymir Mostowy. Budynek po drugiej stronie ulicy, który widać z okna naszej redakcji, to sąd rejonowy, w którym zapada wiele niesprawiedliwych wyroków. Bastion skorumpowanej władzy stoi vis-a-vis bastionu demokracji, bo tak myślimy o naszej redakcji. Mimo to nie chce, by jego dziennik nazywano gazetą opozycyjną. Wolimy nazywać siebie obywatelskimi szpiegami. Doskonale zdajemy sobie bowiem sprawę, że dzisiejsza opozycja za chwilę może objąć stery władzy. Dlatego w równym stopniu patrzymy na ręce opozycji, jak i partii rządzącej. Jak u nas każą, szpiegunami od narodu u władzy. Przez ostatnie tygodnie dziennikarze mieli ręce pełne roboty, jak to zwykle bywa przed wyborami. Ale ta kampania była niezwykła, nawet jak na ukraińskie standardy, bo do ostatniej chwili prowadził w niej komik. Mój przygawor, sługa narodu. Siergiej Rachmanin. Szef działu politycznego gazety uważa, że fenomen popularności Wołodymyra Zeleńskiego łatwo wytłumaczyć. To prostsze niż zdaje się. Wysoki odsetek głosów, jaki zbiera. Wśród Ukraińców panuje ogromna niechęć do całej klasy politycznej. Rząd, który przejął stery władzy po rewolucji godności z 2014 roku, cieszył się niespotykanym zaufaniem Ukraińców. Niestety ten entuzjazm został bardzo szybko roztrwoniony. 5 lat później większość Ukraińców uważa, że wszyscy politycy są tacy sami i potrzeba nam kogoś spoza systemu. Było 5 roków, kiedy wszystkich przekonało, że wszyscy politycy jednakowi, wszyscy politycy kradną i zjawił się zapyt na pozasystemną ludzkość. Wszyscy poza politykiem, który nie jest tak naprawdę politykiem. Wołodymyr Zeleński wcielił się za to w rolę prezydenta marzeń. W serialu emitowanym w telewizji jednego z najmożniejszych ukraińskich oligarchów, Igora Kołomyjskiego. Serial nazywa się Sługa Narodu. Taką samą nazwę przyjęła partia, której twarzą jest Zeleński, a sponsorem Kołomyjski. Ukraińcom przytomne poczucie humoru. Oni z pewnym humorem postawili. Moi rodacy mają wielkie poczucie humoru, ale ja go ani trochę nie podzielam. Ale męczę z tym, je ludzie, którzy uważają, że to gardy żart. Gorzko kwituje Rachmanin. Szanowni pasażerzy, to już na stacja Słowiańska. 4 godziny jazdy pociągiem na wschód. W Słowiańsku grupa dziennikarzy utworzyła niezależną redakcję. Telewizja Donbas mieści się w budynku, który doświadczył na własnej skórze trudnej historii Donbasu. Opowiada dziennikarka Daria Litowczenko. Najpierw to piętro należało do Partii Regionów. Potem, kiedy zaczęła się wojna, budynek przejęli separatyści. Po wyzwoleniu miasta założyliśmy tu naszą redakcję. I po wyzwoleniu już nasza studia Obywatelskiego TV Donbasu. Dla Darii Litowczenko dziennikarstwo w Donbasie. Opowiadanie o losach wojny i ludzi, którzy stracili domy, musieli uciekać, a także tych, którzy zostali, to obywatelska misja. Urodziłam się tutaj w Słowiańsku. Uczestniczyłam w protestach przeciwko rosyjskiej okupacji, która w moim mieście na szczęście trwała tylko 14 miesięcy. Myślę, że jest to bardzo ważne, by pokazać solidarność z ludźmi, którzy zostali na terytoriach okupowanych, by nie utracili wiary, że wolność pewnego dnia nadejdzie. Ukraińska władz i wszystko stanie lepsze. Niedaleko telewizji Donbas znajduje się szkoła numer 1. Jej dyrektor Serhii Boryszenko z bólem wspomina dzień, kiedy została ostrzelana przez separatystów. Pod koniec maja w Słowiańsku zostało 14 dorosłych i 3 dzieci. Życie zamarło. Separatyści zajęli domy, zabrali jedzenie ze spiżarni. To był rozbój. To nie byli ludzie stąd. Zabierali. Po prostu grabież. Kiedy pytam go, czy rany w Słowiańsku kiedyś się zagoją, odpowiada. No, dla dzieci my staramy się. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by dzieci jak najszybciej zapomniały. Choć to bardzo trudne, ale dorośli nie sądzę, by kiedykolwiek zapomnieli o tym, co się tutaj stało. Wzrosły wredle zawodów kiedykolwiek. Nie spodziewamy się niczego dobrego. Mówi Aleksandra Proczenko-Pitstadzi, szefowa Stowarzyszenia Greków na Ukrainie, z siedzibą w Mariupolu. Grecy trafili na Donbas, kiedy wygnała ich z Krymu caryca Katarzyna II. Potem w drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku padli ofiarą rozkazów Stalina. W 2014 roku przyszła kolejna wojna. Chcielibyśmy mieć większą nadzieję, ale straciliśmy wiarę. Ludzie są rozczarowani, nikomu już nie ufają. Nie ufają nikomu z długiej listy kandydatów. Politycy przypominają sobie o ludziach tylko podczas wyborów, a ludzie codziennie potrzebują pracy, potrzebują pieniędzy. Najważniejszy jest dla nas spokój, zakończenie tej wojny. Ale ta wojna nie skończy się, dopóki będzie można na niej robić brudny interes. Wojna u nas przewrócona w biznes. I to, co warują mnoga, to też nie sekret. Mariupol, miasto położone nad Morzem Azowskim, znajduje się jedynie kilkanaście kilometrów od linii frontu. Ale tutaj, na plaży w Mariupolu, słychać tylko spokojny szum fal. To Agata Kasprolewicz, brodząca w otchłani Morza Azowskiego. Z nami w Kijowie jest ciągle Piotr Pogorzelski. Piotrze, Agata mówiła o mediach. Czy to jest tak, że Zeleński niechcący, dzięki temu, że jest znanym kabareciarzem, zapewnił sobie nad pozostałymi kandydatami przewagę, tak jak mówię, niechcący, nawet nie biorąc pod uwagę tego, że chciał te media opanować, ale skoro jest kabareciarzem, wszyscy go znają, wszyscy śmieją się z jego dowcipów, to może to zdecydowało? Nie, bardziej zdecydowało to, że ludzie zaczynają mylić rzeczywistość telewizyjną z prawdziwą rzeczywistością i wydaje im się, że jeżeli widzą człowieka, który wcielił się w rolę prezydenta w tym serialu Sługa Ludu czy też Sługa Narodu, to myślą, że on, kiedy zostanie prezydentem, będzie się podobnie zachowywał. Zresztą takie przypadki są opisane też w psychologii, w przypadku lekarzy, ludzi, którzy grali lekarzy i później byli proszeni o pomoc na ulicy. Bo ale czy ty naprawdę sugerujesz, że taka psychoza, jakaś iluzja nastąpiła na poziomie narodu? Nie, no bez przesady, to nie jest na poziomie narodu. Każdy ma jakieś inne swoje motywacje, ale część osób naprawdę tak uważa. I jest też inna część. Przypomnijmy sobie rewolucję godności 5 lat temu. Wtedy politycy na początku tej rewolucji byli wypędzani ze sceny. Ludzie ciągle chcieli mieć nowe twarze i to nowe twarze na przykład z sektora pozarządowego. I teraz się powstaje pytanie, dlaczego na Ukrainie nie pojawiła się Czaputowa, a za to mieliśmy Zeleńskiego? Dlatego, że tutaj jest wolność mediów. Tutaj mediów jest po prostu bardzo dużo. Jak na taki kraj, prawie 40-milionowy, mamy parę razy więcej telewizji informacyjnych niż w Polsce. Tyle, że one są opanowane przez oligarchów, którzy pewne osoby dopuszczają, a pewne osoby nie dopuszczają. Więc ponieważ Ihor Kołomoyski rzeczywiście postawił na Zeleńskiego, to on się pojawiał u niego w telewizji, ale on się mało pojawiał w kontekście politycznym. On się bardziej pojawiał nadal w tym kontekście kabaretowym. On po prostu odpowiada na zapotrzebowanie ludzi na nowe twarze. A eksperci, środowisko pozarządowe, no to jest naprawdę bardzo mocno rozwinięte. I to, że wczoraj w kanale pierwszym telewizji państwowej, znaczy publicznej, Julia Tymoszenko przyszła na chwilę, na debatę, po czym zobaczyła, że inni kandydaci nie przyszli i nie chciała rozmawiać z ekspertami, to było właśnie jej poddanie się temu, że ona nie jest w stanie odpowiadać na ich ostre pytania, na pytania ekspertów. I teraz właśnie no szkoda, że ci ludzie, mimo że znaleźli się część z nich w Radzie Najwyższej w wyniku wyborów 5 lat temu, nie poszli na prezydenta i nie mieli szans na zwycięstwo. Piotrze, jedno jeszcze na koniec pytanie. To są historyczne wybory, bo każde wybory na Ukrainie są historyczne, zwłaszcza po 2014 roku. Ale czego oczekują od nich Ukraińcy? Jak ja powiedziałem, zadałem to pytanie na początku, czy możliwa jest polityka bez oligarchów? Czy to jest dobre pytanie? Czy to jest pytanie, które zadają sobie Ukraińcy? Nie, no to jest niemożliwe w przypadku, kiedy za Zeleńskim stoi oligarcha. Prezydent Petro Poroszenko jest też oligarchą, ale trochę mniejszym, i za Julią Tymoszenko też stoją oligarchowie. Więc ci oligarchowie już są tutaj wbudowani w system i z drugiej strony to też pomaga trochę zachować tę demokrację, czyli tę wolność wyboru, bo jednak mimo tego, że oligarchowie w jakiś sposób manipulują społeczeństwem, to ostateczną decyzję podejmuje to społeczeństwo, czyli cały czas muszą walczyć o ich głosy. Więc oczywiście te wybory są ważne, bardzo na pewno zmienią politykę, ale jeżeli chodzi przynajmniej o politykę zagraniczną, to my wiemy, że ten kurs prozachodni tak zostanie zachowany, bo tego oczekuje społeczeństwo i o tym mówią główni kandydaci. Bardzo dziękuję. Z Kijowa dziękuję. Był z nami Piotr Pogorzelski. Dziękuję. Міс бірлікте о моя гере бу вахта их тела бунда оламас демек бугун бир харая дура и хаха ахая бибирими се ярдымете и кахала буен бирлик хип-хап көрөм ойле такым экен кайтмас көрө бу юлдырым максат якын экен бу хип-хап кырымдан стаж жүрдексин чалды сиран хана ватан янында сенен севген такымын мында бугун студияда ярын саналарда бу Yarımada bu, yarımada Kırım benim canımda Biz yapamız rapmında Tut, akılında Tut, akılında İşte son ki zaman ağır zaman gibi Zorluklar kat kat olsa da tohtamam Klik klik klik var Katı nokta nazarım Rap rap hip hop yolum Kapkara geceler gelse de Kine ilham verir kırım Bu hip hop kırım Vatanın hadisesi Bu hip hop kırım Dünyada yangırası Bu hip-hop kırım Herkes buna yaşıtsın Bu hip-hop kırım Bu zamanın zedası Bu hip-hop kırım Vatanın hadisesi Bu hip-hop kırım Dünyada yankırası Bu hip-hop kırım Herkes buna трибуну шундер, алла таем. Буах мешит, хип-хап хрым. Эпсимыз бирликте, шимды без бунда. Меним юрегам де форт роял бит яна. Baksana efendim, bu yanı yolum endi. Hip-hop kırın bayrakları üstümden yükseldi. Ve bu zolgan yerde sanlanmağın baş kalmaz. Bu hip-hop kırım sizler için göç yaramaz. I tak brzmi właśnie hip-hop z Krymu, z ukraińskiego Krymu. Raport Roberta Müllera w sprawie wpływania Rosjan na wybory amerykańskie 2016 roku będzie upubliczniony do połowy kwietnia. Prokurator generalny, do którego kompetencji należy decyzja w tej sprawie, poinformował, że jest w trakcie redakcji 400-stronicowego dokumentu. Na początku tygodnia William Barr ogłosił kilkustronicowy skrót raportu, z którego wynika, że ani prezydent Trump, ani żaden pracownik jego kampanii wyborczej nie byli zaangażowani w zmowę z Rosjanami. W każdym razie nie ma na to dowodów. Mniej jednoznaczne wnioski dotyczą innego zarzutu stawianego Trumpowi, mianowicie utrudniania śledztwa. W tej sprawie nie można, jak stwierdza raport, dowieść winy Trumpowi, ani nie można dowieść jego niewinności. W studio Roman Rewald, amerykański prawnik, członek Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Witam pana, dzień dobry. Szanowni. Totalne i całkowite uniewinnienie, koniec iluzji o zmowie. Collusion delusion, tak mówi prezydent Trump. Ma rację, prawda? Trochę to jak Mark Twain powiedział, wiadomości mojej śmierci są nieco przesadzone. Podobnie jest z tą euforią dotyczącą rezultatów badania Müllera. Rzecz jest w tym, że Müller nie może stwierdzić, że nastąpiło naruszenie prawa i przestępstwo, ponieważ to wynika z faktu, że specjalny prokurator jest jak policjant, on zbiera fakty. Natomiast te fakty przedstawia prokuratorowi i prokurator decyduje, czy te fakty stanowią przestępstwo, czy nie. Ale on już zdecydował, William Barr już powiedział, nie ma żadnego zarzutu. Jeśli chodzi o ten podstawowy zarzut, dla którego powołana została komisja Müllera, czyli współwina w udziale Rosjan, czy we wpływaniu, próbach wpływu Rosjan na wybory 2016 roku. Koniec tematu. No tak, ale Barr jest... został mianowany przez prezydenta po to, żeby właśnie go chronić przed Müllerem. Wypowiedział się wcześniej przeciwko Müllerowi, tak dostał swoją nominację na nie sądzę, znaczy większość komentatorów mówi, że to kongres jest tym prokuratorem, a nie administracja państwowa Stanów Zjednoczonych i to kongres będzie musiał ocenić, czy nastąpiło naruszenie prawa wystarczające stanowiące przestępstwo w sensie takim pozakodeksowym, bo nie ma prawa, które mówi, nie należy prowadzić koluzję z Rosjanami, które było naruszone. Jest prawo, które zakazuje zdrady, tam, w którym w niektórych momentach ukazywały się zarzuty wobec Trumpa były bardzo silne, bardzo jednoznaczne. No, tego i nie mówi wiemy. Pan o upolitycznieniu prokuratury, co jest prawdą oczywiście. I tak samo Trump i jego zwolennicy niekoniecznie z jego administracji zarzucali komisji Müllera to, że jest pod ogromnym wpływem demokratów. Tylko, że Müller jest niezależnym prokuratorem i on zbiera fakty. I on nie podejmuje decyzji politycznych. On jest apolityczny. I teraz to, co on napisał, dopiero stanie się przedmiotem rozważania przez kongres. Trochę politycznie, trochę nie. Bo w gruncie rzeczy kwestia do rozpatrzenia przez kongres to nie jest, czy naruszone zostały przepisy jakiegoś prawa szczególnego, tylko czy nastąpiła koluzja, która stanowi coś, co w konstytucji nazywa wielkie przestępstwa i wykroczenia, które byłyby drogą do impeachmentu, nie do oskarżenia prezydenta, bo według niektórych nie można postawić stan oskarżenia urzędującego prezydenta, w związku z czym trzeba poczekać, aż będzie pozbawiony funkcji, a potem można postawić stan oskarżenia. Dobrze, w związku z czym chyba kongres tego nie może zrobić. Natomiast może znaleźć powody do impeachmentu. I czy to jest realna, pana zdaniem, perspektywa? To znaczy, czy w dalszym ciągu demokraci będą ciągnąć temat impeachmentu po tego typu sformułowaniu prokuratora generalnego i wnioskach, które najprawdopodobniej wypływają z tego raportu. No przekonamy się w 100%, czy wypływają, kiedy on zostanie w pełni upubliczniony. To zależy od tego, czy demokraci, kongres uzna Barra za wiarygodnego sędziego, tego, co jest w raporcie. Raport dopiero będzie ujawniony. To, co pokazał Attorney General, czyli Barr, to jest czterostronicowe memorandum, które jest jego oceną, jego niejakie wyrażeniem poglądu i judgmentu, czyli osądu, co w tym raporcie jest, ale naprawdę do tego osądu dokona kongres. A może to jest tak, że zamiast koncentrować się na tym pierwszym zarzucie, który no, najwyraźniej nie utrzyma się, to znaczy byłoby chyba bardzo trudno taki zarzut w sądzie utrzymać, warto skoncentrować się na tym drugim. W sądzie na pewno nie. Natomiast w kongresie to innego. Ale natomiast drugi ma pan rację. Jeżeli chodzi o cover-up, tak zwany cover-up, czyli obstrukcja sprawiedliwości, czyli utrudnianie śledztwa. Jak zwykle, tak jak i w Watergate, tak jak i w aferze Iran-Contra, największym problemem nie było dokonanie tego, co się było dokonane, tylko próba tego zatuszowania. I ten cover-up jest na ogół... No, Miller osiągnął niesłychaną rzecz. 32 ludzi oskarżonych, 6 skazanych, którzy się przyznali do, albo zostali skazani i siedzą w więzieniu za cover-up. W związku z czym coś w tym jest. I obie rzeczy pewnie będą przedmiotem, czyli moje rozumienie jest takie, że wszelkie radosne okrzyki republikanów są przedwczesne. Natomiast również, tak podobnie jak i wielkie rozczarowanie demokratów, że nie ma nic w raporcie Millera, też jest przedwczesne, bo na ogół, bo my wszyscy nie wiemy, co w tym raporcie jest i co z tego może wyniknąć. W każdym razie, tak jak impeachment czy rezygnacja Nixona nie była spowodowana tym, że ktoś ukradł coś tam w budynku Watergate, tylko tym, że Nixon utrudniał śledztwo, prawda? Tak jest. Tak samo i te głosy komentatorów pojawiają się bardzo często w tej chwili, jeśli chodzi o Donalda Trumpa. Jeżeli grozi mu jakiekolwiek niebezpieczeństwo polityczne, no to bardziej z tej właśnie strony. Tak. To porównuje, porównanie z Watergate nie jest takie właściwe. Ludzie, niektórzy komentatorzy porównują to właśnie z aferą Iran-Contras, gdzie więcej było dowodów na to, że cover-up stało się problemem i ludzie poszli siedzieć. I teraz pojawia się pewien problem, ponieważ ostatnie sondaże mówią o tym, że gdyby w tej chwili odbyły się wybory prezydenckie, to Donald Trump wygrałby je w cuglach. Bez względu na to, co pisze New York Times, co pisze Washington Post i co piszą liberalne media w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, Donald Trump jest w tej chwili najlepszym kandydatem, jakiego mogliby sobie wymarzyć republikanie, jeżeli chcą utrzymać władzę. Republikanie, owszem, no ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że jeszcze demokraci muszą swojego kandydata wystawić i będzie między nimi potyczka. Ja wie pan, nie wyrażam poglądu radości czy smutku z tego, co się stało. Jestem chłodnym komentatorem tego, co się dzieje, ale jeszcze jest jeden aspekt, panie redaktorze, bo to jest to, co napisane w raporcie Millera, to jest jedna rzecz, ale to, co mówił Cohen na swoim zeznaniu, to jest kolejna rzeka, która trafia teraz nie do federalnych władz, bo Miller to było badaniem przestępstwa federalnego, ale potencjalne przestępstwa stanowe dotyczące działalności organizacji prezydenta, to jest kolejna rzeka, która może jeszcze spowodować dużo problemów. To też ważne. Komisja Millera, ci ludzie, którzy są oskarżeni, niektórzy z nich siedzą, a za chwilę Michael Cohen, zdaje się, w kwietniu czy w maju ma się udać do więzienia i odsiedzieć swój wyrok. Oni nie zostali skazani za współpracę z Rosjanami, tylko za kłamstwa wobec FBI, za cover-up. Tak? Tak jest. I to jest ważne. Zapowiedź zamknięcia granic. Natychmiast przechodzi Donald Trump do kontrataku, że tak powiem. Już ta poraportowa inicjatywa, bardzo szybka, wejście na teren, który Trump bardzo lubi, zapowiada, że zamknie granicę meksykańską. No, najlepszą bronią jest atak, można powiedzieć. Ale to jest również pokłosie tego, co jest istotne zarówno w kampanii prezydenta, jak i w jego zachowaniu i jego takiego bardzo silnego, betonowego poparcia wśród części społeczeństwa amerykańskiego, a więc walka z imigracją do Stanów Zjednoczonych. I to jest zarówno kwestia ściany, tego płotu, tak, który ma się budować, który wydaje się wielu ludziom zupełnie zbyteczny, ponieważ są lepsze sposoby chronienia przed imigracją niż płot, ale również jest to kwestia na ogłoszenia, że to jest emergency, także jest wielkie niebezpieczeństwo grządzące. Bo do tego ma prawo, prawda? Zostało to odrzucone przez kongres, ale niewystarczającą ilością głosów, w związku z czym oczywiście będzie przenosił prezydent pieniądze z innych źródeł na budowę ściany, a teraz do tego dochodzi jeszcze, no jeżeli już mówimy o tym, że jest zagrożenie granicy, no to zagrożenie meksykańskiej granicy się przejawia w tym, że mówimy, za dużo jest imigrantów, za dużo jest zgłaszających wnioski o azyl. Zamknięcie granicy to jest ogromny problem, ponieważ to jest zamknięcie granicy, przez którą przypływa ogromna ilość i dóbr, i towarów, i usług. I to jest kwestia nafty, czyli układu między Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi, wolnym handlu i innych rzeczy. Bardzo, bardzo trudna decyzja do podjęcia. Bardzo dziękuję. Roman Rewald, amerykański prawnik, członek Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Jutro w Turcji wybory lokalne. Odbywają się one w atmosferze niepokoju o stan tureckiej gospodarki, która po latach wzrostu w pierwszej fazie rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju silnie w tej chwili dołuje. Nie znaczy to, że AKP musi przegrać te wybory. W istocie nic nie wskazuje na to, by miała je przegrać. A dlaczego tak się właśnie dzieje, wyjaśni nam mój gość Adam Balcer z Ośrodka Badawczego WIS Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Na czym polega fenomen Recepa Tayyipa Erdoğana? Polityka pod rządami, którego kraj osiąga w tej chwili 20% inflacji, bezrobocie sięga 13%, wartość liry spada na łeb, na szyję, a on najwyraźniej jutro zatriumfuje. Nie byłbym taki pewien, że zatriumfuje. Wszystko się zgadza, nawet jest gorzej, jeśli chodzi o te wskaźniki makroekonomiczne. Przypomnijmy, że Turcja od 2 kwartałów jest w recesji, czyli to już ekonomiści mówią kryzys. Oczywiście rzutem na taśmę teraz rząd próbuje wygrać wybory i sam prezydent Recep Tayyip Erdoğan poprzez wielkie rozdawnictwo. I ekonomiści też mówią, że trzeba będzie za to zapłacić cenę po wyborach. Więc perspektywa kryzysu jest naprawdę poważna. To bezrobocie, o którym pan wspomniał, pewnie już dochodzi do 15%, co oznacza, że jest największe od 30 lat. Teraz jak się spojrzymy, jak to się przekłada na notowania partii rządzącej AKP, Sprawiedliwości i Rozwoju. Przypomnijmy, ona nie rządzi sama i to, co ją ratuje, że jest jeszcze partia skrajnie prawicowa, z którą ona jest w rządzie MHP, Partia Ruchu Narodowego, i razem z nimi, tworząc koalicję, ma te 40 parę %. Panie Adamie, ja mogę się mylić i może się okazać, że jutro będzie remis, ale w sytuacji kryzysu, w sytuacji, w której kraj się stacza, czy Turcy są nieprzytomni, nie widzą, co się dzieje? Zaczynają widzieć. Widzą, i to, prawda? co ma szczęście pan prezydent, to że te wybory są 31 marca, a nie na przykład 30 czerwca. Im później byłyby te wybory, tym prawdopodobieństwo porażki i dalszego spadku byłoby większe. Te wybory mogą przyspieszyć, być jakim efektem kuli śniegowej dla spadku poparcia. Dlaczego? Bo walka się toczy i widać, że rząd jest zdeterminowany i prezydent krzyczy podczas wieców, że powsadza ludzi, przywódców opozycji do więzienia. To samo media, tak? Prorządowe, że nazywają ich terrorystami, kryminalistami, chociaż nie toczą się wobec nich żadne procesy karne. O co chodzi? Jest perspektywa utraty Stambułu. Wszystko na to wskazuje, że Ankara zostanie stracona przez AKP i może stracić AKP kilka jeszcze miast, takich powyżej 1,5 miliona, zachowując jedno Gaziantep. To jest najgorszy scenariusz. Problem polega na tym, że razem ze swoim sojusznikiem skrajnie prawicowym wystawia w tych miastach jednego kandydata, mamy polaryzację. No w niektórych miastach jest łeb w łeb, na przykład w kluczowym mieście Stambule, miasto państwo, 15 milionów ludzi. No i trzeba się przygotować, że no będą cuda na Durną, tak? Że może dojść do sfałszowania wyborów. Tylko 1-2%, prawda? Nic się nie stało, no nie róbmy wielkiego halo. No i wtedy mamy, no pamiętajmy, w Turcji tradycję demonstracji na wielką skalę. Spada poparcie dla prezydenta i dla partii rządzącej, a jednocześnie ten kraj stał się autorytarny i jest coraz bardziej autorytarny. Dobrze, panie Adamie, przychodzi pan do tego programu tak. od dosyć dawna. Park Gezi, niech mnie pan poprawi, ale moim zdaniem od jakichś 5-6 lat mówimy o tym, że Turcja dołuje gospodarczo, nie. za chwilę to się rozpadnie, lira nigdy spada. Po raz pierwszy mamy sytuację, że mamy tak wysokie bezrobocie i po raz pierwszy mamy co sytuację... Najmniej kilku lat, od co najmniej kilku lat jest źle z gospodarką. Tak. Dobrze, powiedzmy w takim razie, to są powody, dla którego on mógłby przegrać. Nie możemy tak powiedzieć. W sposób zdecydowany. Jeżeli nawet przegra, tak. to będą to minimalne straty. Co on ma takiego, co powoduje, że ludzie na niego głosują? Ale powiedzmy, że sytuacja pod względem jest wyjątkowa, że no już powoli przychodzi, mówiąc językiem mądrości ludowej, przychodzi kryska na matyska w tym sensie, że mamy kryzys naprawdę, mamy recesję w Turcji. Mamy bezprecedensowy wzrost bezrobocia, mamy bezprecedensowy wzrost inflacji, o czym pan mówił i tak samo, to też jest bezprecedensowa kwestia, że te prognozy gospodarcze wyglądają słabo i lira bardzo osłabła. I rezerwy walutowe nigdy nie były na tak niskim poziomie. Jak to wszystko weźmiemy, to nie da się tego porównać. Możemy, wcześniej mogliśmy mówić, okej, on balansuje, sytuacja jest ciężka ekonomiczna. Teraz wygląda słabo. I teraz tak, dlaczego mimo wszystko ma poparcie 35% mniej więcej? To jest ten jego żelazny elektorat, który opiera się na tym, że mamy społeczeństwo, które głosuje na niego, bo jest on charyzmatycznym politykiem ze względów kulturowo-tożsamościowych, że on jest jednym z nich, że właśnie reprezentuje ten konserwatywny turecki nacjonalizm pomieszany z islamem, tak? Okej, to na pewno. Że do tych ludzi cały czas idą pieniądze tylko, żeby ich utrzymać, tak? Są wielkie transfery, żeby ich przekonać. Wiadomo, że można pieniądze do określonych grup społecznych, znamy to skądś, skierować. I to jest, żeby podtrzymać to poparcie. Mamy kraj, gdzie na ludzi zaczęło nadziałać po prostu strach. Jest konformizm, oportunizm. Pamiętajmy, że bardzo dużo ludzi jest w więzieniach, jest świadomość, że można trafić do więzienia i tak dalej. To jest autorytarny kraj. Naprawdę można znaleźć w tym momencie nad Morzem Śródziemnym, wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w Algierii, która może w pozytywnym scenariuszu stanie się krajem częściowo wolnym. Już teraz jest uznawana za mniej autorytarną od Turcji. Nie wspominając o Tunezji, kraju, który jest wolny w porównaniu z Turcją. I teraz tak. Kolejna kwestia, oprócz tego, że mamy represję, no to przez kilka ostatnich lat to, co zrobił Recep Tayyip Erdoğan, no to przejął kontrolę nad mediami. I ludzie dostają, wielu z jego, to są wyborcy, których można nazwać spokojnie, no wyznawcami, dla, którzy mają, siedzą w zamkniętym świecie, swoim świecie, gdzie mają określony przekaz z samej góry idący od prezydenta. On czy to się zmieni, czy to się nie zmieni? Momencik. I teraz można, odbijam do pana piłeczkę, taki ping-pong intelektualny, to w takim razie, że przy tym wszystkim, takiej kontroli mediów, takiej kontroli państwa, on nie kontroluje tego społeczeństwa w takim stopniu, jakby chciał. Dobrze, to czy, co on może zrobić? Od 2016 roku, od puczu, ten kraj jest w stanie wrzenia politycznego. Pojawiają się głosy, że po tych wyborach, jeżeli ta jego władza zostanie jednak potwierdzona, nastąpi coś w rodzaju normalizacji. To słowo się, zwłaszcza starszym słuchaczom, będzie źle kojarzyło, bo przypomina 68 rok, normalizacja, czyli utwierdzenie tej samej władzy, która była wcześniej, tylko innymi metodami. Ale czegoś, co będzie, niech nazwijmy to liberalizacją. Czy możemy na to liczyć? Moim zdaniem można się spodziewać, jeśli on wygra, a moim zdaniem to będzie pyrrusowe zwycięstwo. To znaczy na pewno kilka dużych miast zostanie straconych. Kluczowy jest Stambuł. Tak jak powiedziałem, boję się fałszerstw wyborczych, bo już miały miejsce wcześniej. Zobaczymy, jaka będzie reakcja społeczna. Społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane i czegoś jeszcze boję, że okej, nawet słychać takie głosy, dobrze, wygraliście, zaraz wymyślimy, przecież prezydent ma bardzo powiększone kompetencje, wprowadzamy zarząd komisaryczny. Nawet wygraliście te wybory i co z tego? Będzie zarząd komisaryczny. Już testem dla pewnych działań, takim laboratorium jest południowo-wschodnia Turcja zamieszkana przez Kurdów, gdzie takie rzeczy już się stały. I teraz będzie to samo. Kurdowie zdecydowanie, bo partia kurdyjska ma ponad 12% poparcia, zdecydowanie wygra w wielu miastach kurdyjskich i można się spodziewać, że na przykład Erdogan stwierdzi, okej, to są terroryści i z tego powiązani z terrorystami wprowadzamy zarząd komisaryczny i to samo wymyśli się jakiś pretekst do miast typu Stambuł albo Ankara. I to też wywoła furię ludzi. Więc mamy coś takiego. Bardzo trudno spodziewać się jakiejś poważniejszej liberalizacji. Można spodziewać się jakichś kosmetycznych zmian w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z krajem, który, jak powiedziałem, po wyborach ekonomicznie może być znacznie gorzej. Bardzo dziękuję. Adam Balcer z Ośrodka Badawczego WIS Europa był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Słowacy wybierają dziś prezydenta, a kto wie, może wybiorą prezydentkę. Faworytką wyścigu jest 45-letnia prawniczka Zuzana Czaputowa, a jej rywalem wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który na czas wyborów wziął sobie urlop od Brexitu, 52-letni Maroš Šefčovič. W studiu Łukasz Ogrodnik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Druga tura wyborów, pierwszą zdecydowanie wygrała Czaputowa. Dlaczego? I jak widać, jest zdecydowaną faworytką tych wyborów. I co takiego ma, czego nie ma Šefčovič? Z jednej strony są to przymioty samej kandydatki pani Czaputowej, która jest wiarygodna, która jest spójna w tym, co mówi, w tym, co robi, która jest zaangażowana społecznie od wielu lat, chociaż jeżeli chodzi o jej doświadczenie polityczne, jest co najmniej skromne, bo w 2017 roku współzakładała partię liberalną Progresywne Slovensko, co też jest wytykane przez przeciwników politycznych, że jej kontrkandydat jest pełnokrwistym politykiem, dyplomatą z wieloletnim stażem. Także z jednej strony jest to pani Czaputowa, jej czar, kompetencje, doświadczenie, wszystko to, co sobą reprezentuje. Ale z drugiej strony to też pewna koniunktura, pewne sprzyjające okoliczności, które umożliwiły spektakularny wzrost Zuzany Czaputowej w sondażach na krótkim odcinku czasu. W lutym to poparcie było jeszcze w granicach 9-10%. I teraz tak skoczyło. I teraz wygrywa zdecydowanie we wszystkich sondażach przed tą drugą dzisiejszą turą wyborów. To był rok bardzo poważnych napięć na Słowacji i pewnie domyślam się, że jak pan mówi o tych sprzyjających okolicznościach, które tak wysforowały Czaputową, to być może o to również chodzi. Ten rok wywołany oczywiście zabójstwem dziennikarza Jana Kuciaka. Czego Słowacy tak naprawdę dowiedzieli się o sobie przez ten czas? Co to był czas takich rekolekcji narodowych dla nich? Czas oczyszczenia i refleksji. Myślę, że pan redaktor trafnie to ujął. Raptem tydzień temu minął rok od zaprzysiężenia nowego rządu, już nie najdłuższego sprawującego funkcję premiera Roberta Ficy, ale Petera Pellegriniego. To był rok zmian po zabójstwie Jana Kucjaka i jego narzeczonej doszło do zmian politycznych. Ustąpił premier, część rządu również się zmieniła, a jednocześnie też naród wyszedł gremialnie na ulicę, manifestując sprzeciw nie tylko wobec klasy politycznej, ale również wobec pewnych patologii, które trawią Słowację. W tym, pewne patologie to jest korupcja, prawda? To jest przede wszystkim to. Ci politycy, już nie mówiąc, a może właściwie powinniśmy powiedzieć, no bo to śledztwo po mordzie Kucjaka jest dosyć zaawansowane, prawda? Człowiek, który najprawdopodobniej był odpowiedzialny za zlecenie tego zabójstwa, siedzi w więzieniu. Premiera Fico nie ma, prawda? Ludzie, którzy są kojarzeni z korupcją, są kojarzeni, te największe nazwiska, czy z najbardziej znane nazwiska, jednak są gdzieś na marginesie życia publicznego. Dobrze mówię? słowacki rząd, przede wszystkim socjaldemokratyczna partia Smer, stara się pokazać, że jest efektywna w przywracaniu pewnego ładu, w przywracaniu wiary społeczeństwa w sprawiedliwość. I temu właśnie służyły i oskarżenia wobec bezpośrednich wykonawców mordu na dziennikarzu Kucjaku, jak i zatrzymanie i oskarżenia wobec prawdopodobnego zleceniodawcy samego morderstwa. To zostało też docenione przedwczoraj przez Parlament Europejski, który wydał specjalną rezolucję, która dotyczyła i Maltę, i Słowację, czyli dwa państwa, w których w ostatnich latach doszło do mordu na dziennikarzach. Rezolucja, która też z jednej strony docenia wysiłki słowackich władz, z drugiej strony też wskazuje na te wspomniane patologie, niejasne powiązania władzy ze światem biznesu, czy nawet ze światem mafijnym, czy wspomnianą korupcję. Na początku programu mówiliśmy o Ukrainie, pytałem wtedy o to, czego Ukraińcy oczekują po tych wyborach. Jaka będzie, bo chyba będzie, prezydentura Czaputowej? Czego Słowacy chcieliby od tej nowej, świeżej osoby, która poprowadzi ich kraj? Mówiliśmy na początku tej audycji, że Zuzana Czaputowa jest faworytką tych wyborów, natomiast Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, nie jest bez szans. Natomiast Słowacy na pewno oczekują innego stylu polityki, prowadzenia polityki, co nie znaczy innego stylu w sprawowaniu funkcji społecznych, politycznych przez głowę państwa. Andrzej Kiska, popularny prezydent, który uchodzi za modelowego demokratę, osoba o prozachodnich poglądach, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, ustępuje po 5 latach z przyczyn osobistych. Scedował też poparcie na Zuzanę Czaputową, co umożliwiło jej też wzrost sondażowy. I Słowacy oczekują spokojnej, wyważonej polityki. Zuzana Czaputowa zasłynęła też podczas tego cyklu debat w kampanii prezydenckiej tym, że nie atakowała swoich adwersarzy, w tonujący, spokojny sposób prowadziła debatę merytorycznie, więc to też przełożyło się na jej poparcie. Dziękuję bardzo. Łukasz Ogrodnik z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ostatni gość raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze raz ukraińska muzyka. Dacha Bracha nazywa się ten zespół. Наблясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо. Під монахом конрізиться зеленим лугом, зеленим лугом. Він лугом, лугом, лугом, ходять дівчатки кругом, як і не знайшов, до вдови пішов. Цілував, милував, роздушею називав, закричав ура, закричав ура. Ой, юра, юра, юра, сочинилася біда, де не мала я, де не мала я. Оголошення надавці. Стефан Корбоński. Polskie państwo podziemne. Ci, co ratowali, posiadali wspólne cechy, tym głębokie współczucie dla innych istot ludzkich, wdrożone im przez rodziców. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 31 marca w Mediamarkt. Tysiące rewelacyjnych produktów RTV i AGD oraz komputery i laptopy. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć.